Αγαπητέ φίλε και φίλοι, ευχαριστούμε που είστε πάλι απόψε εδώ μαζί μας σε αυτή τη συνάντηση με τον Παναγιώτη Ακιμίδη για το βιβλίο του «Η Ελλάδα στο Διεθνές, στο Ευρωπαϊκό και στο Περιφερειακό Σύστημα». Πρόσφατα τελείωσα την ανάγνωση του βιβλίου και είδα πόσο ενδιαφέρον έχει που ο Ακιμίδης προσπαθεί να τοποθετήσει την Ελλάδα σε αυτούς τους τρεις επάλληλους κύκλους, κοιτώντας πότε προς την ιστορία, που είναι το αρχικό του κεφάλαιο, για να ερμηνεύσει τα διάφορα φαινόμενα που ζούμε και αυτή την εποχή, γι' αυτό και είναι τόσο επίκαιρο το βιβλίο, τον εθνοκεντρισμό, την αντίθεση στα... το φόβο της Ευρώπης, το φόβο που κατέχει ορισμένες από τις στάσεις, διλήμματα τα οποία κατά καιρούς μπήκαν μπροστά μας, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε διαρκώς, λέει ο Παναγιώτης Ακιμίδης, σε μια αναζήτηση ταυτότητας. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό, διότι από τη μία μεριά έχουμε μια ανάλυση που κάνει το βιβλίο των δομών, των οικονομικών, κοινωνικών, του πολιτικού συστήματος, των κομμάτων, της δημόσιας διοίκησης, των δικτών που κατατάσσουν τη χώρα στο διεθνές στερέωμα ή στο ευρωπαϊκό ή και στο περιφερειακό, στα Βαλκάνια, στις γειτονικές χώρες, και από την άλλη έχουμε την εικόνα του εαυτού της, μια πολιτισμική δηλαδή διάσταση που δείχνει ακριβώς πόσο μακριά πέφτει μερικές φορές η γνώμη για τον εαυτό μας από αυτό που πραγματικά είμαστε. Το λόγο έχει ο κύριος Ακιμίδης. Να μας πει λίγα λόγια και μετά θα κάνουμε τη συζήτηση όπως συνήθως με πολύ χρόνο σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι καλή η ευκαιρία. Εγώ θα πω πραγματικά λίγα λόγια, αλλά σε συνόψεις καλά θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο. Το βιβλίο είναι αυτό εδώ, σε περίπτωση που δεν το έχετε προμηθευτεί, είναι εκδόσεις στα μέλια. Επομένως, σπέστε το να το προμηθευτείτε, διότι οποιαδήποτε παρουσία και κάνω, δεν νομίζω ότι θα είναι επαρκή. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Εγώ χαίρομαι διότι απόψε υπάρχουν εδώ αρκετοί νέοι άνθρωποι που έχουν έρθει από το Πανεπιστήμιο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αρχιλέγγυα, θα πει στο διαφέρον το λέω. Χαίρομαι που το αναγνωρίζεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Γιατί έγραψα αυτό το βιβλίο, πώς εκείνης θα γράψω αυτό το βιβλίο. Ξεκίνησα βέβαια από τη διαπίστωση ότι υπάρχει ένα βασικό χάσμα ευρύτερα, ότι άλλο είμαστε και άλλο νομίζουμε ότι είμαστε. Με άλλα λόγια, αυτό που πραγματικά είμαστε και αυτό που ενοιολογούμε ή φαντασιωνόμαστε ότι είμαστε και αυτό που έχουμε ως πρόσδειξη στο τι ακριβώς είμαστε, νομίζω διαφέρουν και διαφέρουν πάρα πολύ. Και διαφέρουν πάρα πολύ και το διαπίστωσα αν θέλετε γιατί διαφέρουν τόσο πολύ. Κάνοντας τα τελευταία χρόνια εκτός από το Πανεπιστήμιο μια σειρά μαθημάτων σε διάφορες σχολές, πολέμους, στρατιωτικές σχολές και τα λοιπά, τέτοιες πράγματα που υπάρχουν άνθρωποι μιας πιο προχωρημένης ηλικίας και που είναι σε διάφορες θέσεις που τέλος πάντων επηρεάζουν ή διαμορφώνουν πολιτική το ένα ή το άλλο. Όπου εκεί σε μια σειρά ερωτήματα που το θέτεις, οι απαντήσεις που λαμβάνεις είναι εκπληκτικές, δηλαδή είναι η διάσταση ανάμεσα σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε είναι εκπληκτική και μάλιστα αυτό συμβαίνει σε κλιμάκια τέτοια της διοίκησης και τα λοιπά ή στον ευρύτερο χώρο όπου διαρωτάσαι πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να λειτουργήσουν και μπορούν να θέσουν την Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο και να πάρουν, αποφάσεις. Αλλά νομίζω ότι η αφετηριακή κατά κάποιο τρόπο σκέψη και ο αφετηριακός προβληματισμός είναι το ερώτημα πού ανήκει η Ελλάδα. Είναι ένα ερώτημα που νομίζω ότι μιλάω ιστορικά και μάλιστα άλλοι άνθρωποι είναι καλύτεροι εμού να μιλήσουν πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την αίσθηση ότι ιστορικά η Ελλάδα είναι η χώρα που έθεσε το ερώτημα πού ανήκει. Αν ανήκει στην Ανατολή, αν ανήκει στη Δύση. Από ό,τι γνωρίζω και κάνω τις αναφορές στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των 15 τουλάχιστον, γιατί τώρα έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα, δεν έθεσε κάποιο ερώτημα αυτής της μορφής, το που ανήκει. Με άλλα λόγια, ούτε το Βέλγιο, ούτε η Πορτογαλία, ούτε η Δανία έθεσαν παρεμφερή ερώτημα. Εάν ανήκουν στην Ανατολή, εάν ανήκουν στην Δύση. Οι χώρες ανήκουν εκεί που ξέρουν η γεωγραφία, ο Θεός, δεν ξέρω, οτιδήποτε, αλλά πάντως δεν προβληματίστηκαν πού ανήκουν. Και βεβαίως ήταν φυσικό γιατί δεν προβληματίστηκαν. Αντιθέτως, επίσης και για την Ελλάδα ήταν φυσικό που κατά κάποιο τρόπο έθεσε το ερώτημα το πού ανήκει, αν ανήκει στη μια μεριά, αν ανήκει στην άλλη μεριά, όχι μόνο για λόγους γεωγραφίας, διότι βρίσκεται στο μετέχνιο, το γεωγραφικό μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων, αλλά και βεβαίως πολιτιστικά το πού ακριβώς βρίσκεται. Και βεβαίως τη σημασία του ερωτήματος το πού ανήκει η Ελλάδα, νομίζω ότι τη συνοψίζουν οι συνθηματολογικές αναφορές που έδωσαν ηγέτες στην μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ας πούμε η φράση του Καραμαλή ότι ανήκουμε στην Δύση, η φράση του Ανδρέα Παπανδρέα ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι και στους Εσκιμώους υποθέτω, αλλά και η φράση του Σερτζεντάκη ότι δεν ανήκουμε πουθενά, είμαστε ανάδελφοι, είμαστε λίγο πολύ μόνοι μας, έρημοι και μοναδικοί. Λοιπόν, επιχειρώ ξεκινώντας λίγο πολύ από αυτή την προβληματική και από αυτό το ερώτημα προσπαθώ να δω πώς ενοιολογήσαμε το ρόλο μας, πώς ενοιολογήσαμε την θέση μας και βεβαίως όλο αυτό έχει σχέση με την ταυτότητα, πώς θεωρούμαστε ότι είμαστε και νομίζω ότι όλο αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε την ιστορία και πώς ακριβώς ερμηνεύουμε την ιστορία. Να πω εδώ ότι ίσως είμαστε μια από τις χώρες που είμαστε τόσο πολύ βαθιά χωμένοι μέσα στην ιστορία χωρίς να μπορούμε να ξεφύγουμε από την ιστορία. Να υπενθυμίσω ότι κατά την δική μου ερμηνεία άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μεταϊστορικό φαινόμενο, και όταν λέμε μεταϊστορικό φαινόμενο εννοώ ότι είναι το φαινόμενο το οποίο κατά κάποιο τρόπο θέλησε να κλείσει κεφάλαια της ιστορίας. Ότι ξεκίνησε θεωρώντας ότι η ιστορία, η ευρωπαϊκή ιστορία είναι κάτι αρνητικό. Και νομίζω ότι ο Θόσκαπης λέει ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήθηκε πάνω σε ένα collective forgetting, σε μια συλλογική αμνησία, σε μια συλλογική λύθη κατά κάποιο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε πρόβλημα ίσως πάρα πολλές φορές να κάνουμε, πάρα πολύ συχνά να κάνουμε. Ο τρόπος που ενοιολογήσουμε επομένως το ρόλο μας και την θέση μας στον κόσμο και αν θέλετε τον τρόπο που ενοιολογήσαμε το έθεσα με τη μορφή ερωτημάτων στις διάφορες μορφές και στις διάφορες αν θέλετε συναντήσεις αυτού του τύπου. Παραδείγματος χάρη το ερώτημα τι είναι, δηλαδή είναι ευρωπαϊκή χώρα ή είναι κάτι άλλο. Οι απαντήσεις που λαμβάνεις και οι απαντήσεις που δόθηκαν, δεν θέλω τώρα πολύ να αφαιρθώ στην ιστορία, είναι ότι η Ελλάδα είναι και δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Μπορεί να είναι και μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι και κάτι εντελώς διαφορετικό. Τι μπορεί να είναι, είναι η άλλη πρόσληψη, ότι η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου, ότι είναι ο ομφαλός της γης, ότι εμείς είμαστε μοναδικοί και κανένας άλλος. Αυτός ο ελληνοκεντρισμός ή ο εθνοκεντρισμός, όπως θέλετε να πείτε. Ή μια άλλη εκδοχή, μια άλλη άποψη, ένα άλλο στερεότυπο, ότι η Ελλάδα είναι, εξακολουθεί να είναι μάλλον, εξαρτημένη χώρα. Στο ερώτημα είναι εξαρτημένη ή αλληλοεξαρτημένη, είναι σε μια διαδικασία εξάρτησης ή αλληλεεξάρτησης. Οι απαντήσεις που λαμβάνονται τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο ήταν ότι η Ελλάδα είναι, εξακολουθεί να είναι μια εξαρτημένη χώρα και δεν είναι σε μια διαδικασία αλληλεεξάρτησης. Και αν θέλετε το άλλο στερεότυπο, ότι η Ελλάδα είναι λίγο πολύ μια φτωχή χώρα, κατατάσσεται στις φτωχές χώρες. Ή αν θέλετε το σύνδρομο της ψωροκόστανας, ότι είναι καταδικασμένη να είναι φτωχή χώρα. Καταφέρει στο ερώτημα ότι ξέρετε στο διεθνές σύστημα υπάρχουν σήμερα 192 χώρες. Εάν επιχειρήσετε να τοποθετήσετε την Ελλάδα στο σε μια ορισμένη κατάταξη, πού περίπου βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο ανάπτυξης βρίσκεται, οι απαντήσεις που παίρνετε πάρα πολλές φορές, και νομίζω ότι αυτά προκύπτουν και από άλλα στοιχεία δημοσκοπικά, είναι ότι είμαστε μεταξύ των φτωχότερων. Το γεγονός ότι είμαστε στην 24η θέση, το 24η, εξακολουθούμε να είμαστε 24η, στο δίκτυο ανθρώπινης ανάπτυξης, που κατά την άποψή μου είναι ο πιο συνθετικός και ο πιο ίσως εντός ή εκτός εισαγωγικών αξιόπιστος δείκτης, αυτό μερικές φορές έρχεται ως ένα είδος σοκ, ότι πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να είναι μεταξύ των 25 κρατών. Πιστεύουμε ότι είμαστε ανάμεσα στους φτωχότερους. Επομένως, αν κανείς επιχειρήσει να κατά κάποιο τρόπο αθροίσει αυτές τις απόψεις, ότι είμαστε ή δεν είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, είμαστε το κέντρο του κόσμου, εξακολουθούμε να είμαστε εξαρτημένοι, διότι το φαινόμενο της εξάρτησης είναι πολύ σημαντικό κτλ., ή εξακολουθούμε να είμαστε φτωχή χώρα, αλλά εάν τα αθροίσει κανείς και επιχειρήσει να δει πίσω από εκεί, πίσω από όλα αυτά, τι ακριβώς κάνουμε, νομίζω κρύβεται μια άποψη που θα λέγαμε ότι είναι ένα είδος ελληνικού εξαιρετισμού, αυτό το exceptionalism. Με άλλα λόγια, κάπου πιστεύουμε βαθύτερα ότι έχουμε μια εξαιρετική θέση, βεβαίως κάθε χώρα πιστεύει ότι έχει μια εξαιρετική θέση, αλλά όπως ορίζεται ο εξαιρετισμός, πιστεύεις ότι η ανθρωπότητα σου οφείλει και κάτι, η θέση σου είναι τόσο ξεχωριστή και η ανθρωπότητα σου οφείλει και κάτι και προφανώς θα πρέπει να το αναγνωρίσει. Από αυτή την άποψη, νομίζω η Ελλάδα ανήκει σε μια κατηγορία τουλάχιστον 4 κρατών που διαμοιράζονται αυτό το φαινόμενο, που έχουν αυτή την τάση, βλέπουν τον εαυτό τους έτσι, άλλο λόγια τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Ελλάδα. Αυτές οι 4 χώρες πέφτουν στην κατηγορία του εξαιρετισμού. Δηλαδή πιστεύουν ότι δεν έχουν απλώς μια θέση με τα χαρακτηριστικά, την ταυτότητά τους στο διεθνές σύστημα, αλλά πιστεύουν ότι το διεθνές σύστημα οφείλει προς αυτές να τις αναγνωρίζει τον ειδικό ρόλο. Η Γαλλία πιστεύει ότι έχει μια πολιτιστική αποστολή, ακόμα και πρόσφατο ο Νικολάς Σαρκοζή μίλησε για κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα πιστεύει ότι επειδή εδώ γεννήθηκε ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων, ως εκ τούτου η ανθρωπότης οφείλει να έχει μια ειδική αναγνώριση στην Ελλάδα. Και ως εκ τούτου νομίζουμε ότι μερικές φορές ότι αυτό το γεγονός δεν έχει συνέπειες, και όμως έχει συνέπειες και έχει πάρα πολλές συνέπειες και εξαιρετικά σημαντικές συνέπειες. Κύριε Νίκο, πράσινο. Λοιπόν, εξαιρετικά συνέπειες. Επομένως, ποια περίπου είναι η θέση μας? Πολύ λίγα πράγματα για να θα μιλήσω, γιατί νομίζω ότι υποσχέθηκα στην Αχιλλέα να μιλήσω γρήγορα σύντομα, αλλά είναι δύσκολο να περιοριστώ σε αυτό. Ποια νομίζω ότι είναι, ποια είναι η θέση της Ελλάδας? Κοιτάξτε, το βιβλίο παραθέτει μια σειρά από στοιχεία, δεν χρειάζεται να πω τώρα σε αριθμολογία και να εξηγήσω πού ακριβώς βρίσκεται, αλλά πάντως αν ήθελε κανείς να ξεκινήσει, θα μπορούσε να πει ότι σε ό,τι αφορά τη θέση μας στο παγκόσμιο σύστημα είναι αυτό που ανέφερα πριν λίγο, ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είμαστε μια από τις ανεπτυγμένες χώρες με τα προβλήματα, τα οποία εν πολλής είναι προβλήματα ανάπτυξης, αλλά μπορούμε να το πλαδιάσουμε και να το συζητήσουμε αυτό. Ανεπτυγμένη τόσο από πλευράς οικονομικής, όσο και από πλευράς, αν θέλετε, πολιτικής ανάπτυξης. Και μάλιστα θα έλεγα ότι η ίδια έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μας τοποθετεί ανάμεσα στις πλέον ανεπτυγμένες. Αλλά κυρίως είμαστε μια χώρα που είμαστε ενσωματωμένοι στο παγκόσμιο σύστημα και κυρίως, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ θα σταθώ λιγάκι περισσότερο, διότι ίσως είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να αναφερθεί, ότι η θέση μας, η θεσμική, δηλαδή πώς βρισκόμαστε θεσμικά, είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με το μέγεθός μας. Με άλλα λόγια, έχουμε μια θεσμικά καλύτερη θέση στο σύστημά της από αυτή που θα δικαιολογούσε το μέγεθός μας, είτε το οικονομικό είτε το πληθυσμιακό. Στον τρόπο την κατανομή των ψήφων, γενικώς είμαστε σαφώς καλύτερα. Όταν δει κανείς όλα τα στοιχεία, το βλέπει. Και βεβαίως, και δεν θέλω να αναφερθώ πώς φτάσαμε εδώ σε όλη αυτή τη διαδικασία, αυτή τη στιγμή είμαστε ανάμεσα στις 9 χώρες από τις 27 που ιδιαίτερα με την ένταξη στην ΟΝΕ, που είναι το κομβικό γεγονός, είμαστε ανάμεσα σε 9 χώρες που συμμετέχουν στο σύνολο των ενοποιητικών διαδικασιών. Με λόγια, αν δει κανείς αυτή τη στιγμή, από τις 27 χώρες, μόνο 9 χώρες συμμετέχουν σε όλες τις ενοποιητικές διαδικασίες. Η Ελλάδα σήμερα, μετά την ένταξη στην ΟΝΕ και μετά την εφαρμογή του καθεστώτος Σέγγεν κτλ. Ανήκει σε αυτό το εσωτερικό πεδίο των 9 κρατών που συμμετέχουν στο σύνολο των ενοποιητικών διαδικασιών. Επομένως, είμαστε λίγο πολύ σε μια, θα έλεγα, εξαιρετικά προνομιακή θέση μέσα στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντίληψη διάχεται ότι είμαστε λίγο πολύ σε μια θέση που να αποδεχόμαστε ή να, κατά κάποιο τρόπο να υφιστάμεθα τις συνέπειες και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από κάποιους μεγάλους ή ένα διευθυντήριο, κάτι που επικρατεί ακόμη και στην ελληνική πολιτική, στην ελληνική διοίκηση σήμερα και που το βλέπει κανένας, νομίζω ότι δεν έχει καμία βάση και κανένα αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Επομένως, και στο διεθνές σύστημα και στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο περιφερειακό σύστημα, νομίζω μια σειρά από στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η θέση μας δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο φανταζόμαστε, δεν ανταποκρίνεται στα στερεότυπα τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Ξαναρχόμενος όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτό που σήμερα είμαστε δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε και ως δεδομένο. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δηλαδή ότι είμαστε εκεί και θα παραμείνουμε εκεί. Υπάρχουν μία σειρά από προκλήσεις και μία σειρά από, αν θέλετε, απειλές σε ό,τι αφορά αυτή τη θέση μέσα στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι αυτές? Νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να αναφέρει τρεις. Πρώτον, τον ίδιο το μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα μετά τη διεύρυνση κτλ. Δεν είναι αυτονόητο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει αυτό το πράγμα που είναι. Δεν είναι αυτονόητο ότι ενδεχομένως δεν θα δημιουργηθούν συσπυρώσεις εσωτερικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι αν δημιουργηθούν αυτές οι συσπυρώσεις, ότι η Ελλάδα θα είναι πράγματι στον εσωτερικό κύκλο αυτών των συσπυρώσεων που ανήκει αυτή τη στιγμή. Ενώ κάποια χρόνια, πριν λίγα χρόνια, λίγο πολύ μας θεωρούσαμε ότι ως δεδομένοι ότι όντως θα είμαστε σε αυτό τον εσωτερικό κύκλο, αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται αυτονόητο και δεν θεωρείται, αν θέλετε, καθολικά αποδεκτό ότι η Ελλάδα ανήκει όντως στον εσωτερικό κύκλο και θα είναι εκεί. Επομένως, οι μετασχηματισμοί που κατά κάποιο τρόπο κυοφορούνται, είτε Σαρκοζή, από εδώ και από εκεί κτλ., όλα αυτά τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουμε τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς η ικανότητα η δική μας να προσαρμοστούμε στη δυναμική που αναπτύσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα το εξής, και αυτό επιβεβαιώνεται και με πρόσφατα στοιχεία, ότι ο στόχος της σύγκλησης, δηλαδή η σύγκληση του κατακεφαλής εισοδήματος και τα λοιπά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό έχει επιτευχθεί. Είμαστε περίπου στο 97% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 25%, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί είμαστε. Αλλά το τι γίνεται από εδώ και πέρα, αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Δηλαδή το πώς προχωρούμε στις μεταρρυθμίσεις ώστε να διασφαλίσουμε τη θέση μας, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και από αυτή την άποψη έχει ενδιαφέρον, έβλεπα την τελευταία έκθεση που κάνει το Center for European Health για τη Λισαβόνα και κατατάξει, ας πούμε, τους πρωταγωνιστές, αυτοί που είναι μπροστά και αυτοί που είναι στο τέλος, τους ήρωες όπως λέει και τους άλλους δύναμους. Η Ελλάδα σχεδόν σε όλους τους πίνακες, οπωσδήποτε δεν είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών, αυτό δεν είναι το εκπληκτικό, αλλά σε όλες τις κατατάξεις είναι μεταξύ των τελευταίων. σχεδόν σε όλα. Δεν υπάρχει πίνακας όπου μεταξύ των τελευταίων μπορεί να αναφέρονται δύο χώρες, εκ των οποίων η μία σταθερά είναι η μία σταθερά είναι η Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδεικτικό το τι μπορεί να γίνει και τι τούτε. Το τι σημαίνει. Τι συνεφέρεσαι. Στο γενικότερο δείκτη κατάταξη σε ό,τι αφορά τη Λισαβόνα, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 15 χώρες, είναι η τελευταία. Δηλαδή στην πρόθεση των μεταρρυθμίσεων. Και κυρίως σε δείκτες που έχουν σχέση με τη γνώση, με την έρευνα, τεχνολογία, πρόθεση μεταρρυθμίσεων σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Σε όλες τους δείκτες είναι ανάμεσα στις τελευταίες. Κάπου δείχνει πάρα πολλά πράγματα και κάπου αν θέλετε διαγράφει μια προοπτική που ακριβώς μπορεί να πάει. Μια τρίτη πτυχή, και μάλλον θα κλείσουμε το ίδιο, νομίζω μίλησα πολύ, μια τρίτη πτυχή είναι το πώς μπορεί να μεταξελιχθεί η ελληνική ευρωπαϊκή πολιτική. Μέχρι σήμερα η ευρωπαϊκή πολιτική λίγο πολύ αποκρισταλώθηκε τα τελευταία χρόνια σε μια βαθύτατα φιλοενοποιητική πολιτική. Και πώς το είδε ως ένα πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ομοσπονδιακό σύστημα με ισχυρούς κεντρικούς θεσμούς, ισχυρές πολιτικές, ισχυρό προϋπολογισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι και τόσο αυτονόητο ότι αυτό θα συνεχίσει. Και δεν είναι αυτονόητο για μια σειρά από λόγους. Παραδείγματος χάρη. Η ευρωπαϊκή μας πολιτική εξελίχθηκε έτσι διότι στοιχείο πρώτον, βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ένα πρότυπο. Ένα πρότυπο στο οποίο θα έπρεπε να φτάσουμε. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε ως τέτοιο πρότυπο. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει τόσο πολύ ως πρότυπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 όλες οι χώρες, εκτός από, η Ελλάδα ήταν στην τελευταία θέση, στην προτελευταία. Έφυσε. Όλες οι χώρες ήταν σε ένα επίπεδο πολύ πιο ανεπτυγμένο από την Ελλάδα. Επομένως προβλέπαμε εκεί ως πρότυπο και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε ως παράγον και ως πηγή εξυγχρονισμού. Γι' αυτό και ο εξυγχρονισμός ήταν εισαγόμενος σε πολλές. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πλειοψηφία των κρατών που τις συγκροτούν είναι σε θέση ανάπτυξης χαμηλότερη από αυτή που είναι η Ελλάδα. Και σε μια, σειρά από άλλα ποιοτικά στοιχεία, η θέση της πλειοψηφίας των κρατών είναι σχετικά χειρότερη με τη θέση της που έχει σήμερα η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να λειτουργεί ως το σημείο αναφοράς και ως το πρότυπο. Ή εν πάση περιπτώσει πάει να λειτουργεί ως τέτοιο σημείο αναφοράς και πρότυπο που λειτουργούσε στις προηγούμενες δεκαετίες. Άρα αυτό μπορεί να επηρεάσει, μπορεί να έχει επιπτώσεις πάνω στο πώς διαμορφώνουμε την πολιτική μας. Το άλλο στοιχείο είναι το γεγονός ότι σε κάποιο βαθμό επιτέθηκε η σύγκληση και ενδεχομένως αυτό θα έχει επιπτώσεις στις δημοσιονομικές ροές. Διαρωτάμε τι μπορεί να γίνει εάν μέσα στα επόμενα χρόνια, όχι αμέσως, μετά από ένα κάποιο χρονικό διάστημα, μειωθούν όπως θα μειωθούν δραστικά οι ροές από τη χώρα και ενδεχομένως κάποια στιγμή η Ελλάδα εμφανιστεί ως καθαρός πληρωτής. Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα, το τι μπορεί να σημαίνει σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή μας, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή μας πολιτική. Και μια σειρά από παράλληλα στοιχεία, όπως είναι παραδείγματος χάρη το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί, όπως ανέφερα και πριν, η εσωτερική μας θέση και το πώς μπορεί, αν θέλετε, όλη αυτή η αναβίωση της εθνικιστικής ρητορικής και όχι μόνο και τα πρόσφατα, αν θέλετε, συμπτώματα που είχαμε με το βιβλίο της ιστορίας, με διάφορες άλλες εκδηλώσεις, είναι πολύ ενδεικτικές στο πώς μπορούν να διαμορφώσουν την εικόνα σφαίρα. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, απλώς θέτω μερικούς προβληματισμούς που θα πρέπει να μας λίγο πολύ κάνουν να σκεφτούμε το πού μπορούμε να κινηθούμε. Επομένως, τι συνοψίζω. Δεν είμαστε αυτό που ευρύτερα ενοιολογούμε ότι είμαστε. Είμαστε σε μια σαφώς καλύτερη θέση. Θα το έλεγα λίγο, αν θέλετε, συνοπτικά ότι είμαστε στην ζώνη σταθερότητας, δημοκρατίας και ευημερίας. Το πόσο μπορούμε να παραμείνουμε εκεί είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Αλλά αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να τονίσω από την άλλη μεριά ότι είναι αυτά τα στερεότυπα, ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, ότι είμαστε, αν θέλετε, Ευρώπη και δεν είμαστε κτλ. Δυστυχώς εξακολουθούν να επιβιώνουν. Νομίζω ότι εάν κανείς διαβάσει και μόνο την επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη στην Ελευθερωτυπία με αφορμή την ιστορία Μακεδονικών, νομίζω μπορεί να βγάλει τα αναγκαία συμπέρασμα, οποιαδήποτε άποψη ή οποιαδήποτε, αν θέλετε, σκέψη έχει κανείς για το συγγραφέα. Εγώ σταματώ εδώ και ευχαρίστω να κάνω κάτι. Μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Κινδύνη, πείτε μας κάτι παραπάνω για την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο πιο δυνατά. Λέω, να μας πει κάτι παραπάνω στο πώς βλέπει την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ακούω να εξελιχθεί. Να μαζέψουμε δύο τρεις ερωτήσεις. Να μαζέψουμε δύο τρεις ερωτήσεις. Κύριε Σαββιέδη, θα μιλήσω λίγο για το που ανήκουμε. Δεν σημαίνει ότι υιοθετώ τίποτα από την πόλη, αλλά πώς βλέπω την εικόνα. Στην πατρίδα μας σήμερα υπάρχει ένα πολύ περισσότερο από το 1/3 που νιώθει και εκφράζει έναν έντονο και άκρητο αντιαμερικανισμό και αντιευρωπαϊσμό. Και αυτό σε βαθμό που να είναι δηλωτικό ότι οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν μάλλον έχουν προσανατολισμό προς την Ανατολή. Είναι πολλοί ακόμα που αναφέρονται στο 1200-1204 όχι αυτοί οι εθνικιστές, αλλά αντίστοιχα κόμματα πως εκφράζονται. Έχω την εντύπωση πως αν γίνει δημοψήφισμα για την κύρωση της αναθεωρητικής θεματικής συνθήκης, οι Έλληνες θα ψηφίσουν όχι. Δεν πρόκειται να την κυρώσουν. Είναι πολλά τα στοιχεία όλα αυτά, αλλά ακόμα υπήρξαν και πολιτικοί, όχι ηγέτες, αλλά πολιτικοί άντρες, οι οποίοι συνέστησαν μάλιστα να προχωρήσει η Ελλάδα σε μια συμμαχία με την Κύπρο, με την Παλαιστίνη, με το Κούρδο κτλ. Όλα αυτά λειτουργούν. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι πολλοί κόσμοι που μας θεωρεί Ανατολή. Ίσως έχει επηρεάσει πολύ και το βιβλίο του Σάμουελ Χάντιγκτον, ο οποίος λέει ότι η Δύση τελειώνει εκεί που αρχίζει η Ορθοδοξία, ταυτίζει με το Ισλάμ, ακριβώς. Έχει επηρεάσει πολύ. Εγώ το συνάντησα έξω. Βέβαια, δεν μας το έλεγαν. Αυτό βλέπες. Μας θεωρούσαν κάτι άλλο. Και αυτό τώρα τελευταία στην Αμερική έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ήθελα απλά να πω αυτά, όχι ότι έχω να πω κάτι παραπάνω να προτείνω τίποτα, αλλά σ' όσα είπες ότι καλά είναι να δηλώνουμε που ανήκουμε, καλά είναι να ζητάμε να στηρίξουμε την θέση μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι το κλίμα στην χώρα μας κάθε μέρα και χαλάει. Ευχαριστούμε, κύριε Διερνέ. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει? Ναι, κύριε Διερνέ. Θέλω να ρωτήσω. Αυτή η απεσιόδοξη αναφορά στο ότι η Ελλάδα είναι στο τέλος μιας κλίμακας αξιών, επιδόσεων και τις άλλες, θα πρέπει να συμπληρωθεί με την συγκριτική παράθεση και των άλλων χωρών που είναι στην γειτονιά μας. Δηλαδή, τις άλλες χώρες από τις 27 συγκαταλέγονται στην τελευταία ομάδα αυτών των αξιολογήσεων. Το μόνο να πω, εντάξει, η παρηγορία θα είναι άρρωστο, αλλά εάν απομονώσουμε τα φαινόμενα αυτά και τα εντάξουμε σε κατηγορίες, ομάδες χωρών που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, να συγκρίνουμε τα χαρακτηριστικά εκείνων των ομοιόμαθμων με την Ελλάδα, υποδέστερων χωρών, και να κάνουμε και σύγκριση να βγάλουμε κάτι πιο παρονομαστή. Πείτε μας μερικές χώρες, ας πούμε, κάνει η Σλοβακία, είναι η Λιθουανία, η οποία αλλάζει το όνομά της, για να τελειώνω με παρηγορία θα είναι άρρωστο, αλλά ίσως βρούμε κάποια να χτίζει τα φωτός από αυτό. να απαντήσει. Λοιπόν, πολύ σύντομα, όσο πιο σύντομα γίνεται, σε αυτά τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τόσο εύκολο να απαντηθεί το ερώτημα και πάντως σε κάποιο βαθμό οι πρακτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαμορφωθούν από το τι θα γίνει σχετικά με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι ένα κρίσιμο, μέγεθος. Με άλλα λόγια, διαφορετικές θα είναι οι προοπτικές εάν επικυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας και τεθεί σε εφαρμογή, και εντελώς άλλες θα είναι οι προοπτικές στο σενάριο εκείνο που λέει ότι ενδεχομένως να μην επικυρωθεί τελικώς, διότι είτε η Ιρλανδία είτε κάποια άλλη χώρα θα σταματήσει τη διαδικασία. Εάν ξεκινήσουμε από την υπόθεση εργασίας ότι η συνθήκη επικυρώνεται, τότε λίγο πολύ νομίζω η προοπτική που διαγράφεται τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα και το θεσμικό σύστημα είναι ότι θα κινηθεί, θα αναπτυχθεί με μια σχετική συνοχή που στο μεγαλύτερο μέρος θα συμμετέχουν λίγο πολύ και 27 χώρες, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στο ευρύτερο πολιτικό σύστημα αυτό θα αναπτύσσονται σχηματισμοί, θα αναπτύσσονται διαδικασίες που θα φέρνουν μικρότερο αριθμό κρατών μαζί. Είτε με την αξιοποίηση θεσμικών μηχανισμών που προβλέπει η ίδια η συνθήκη, αυτό που ονομάζεται ενισχυμένη συνεργασία κτλ., είτε με άτυπες μορφές που και σήμερα υπάρχουν και προφανώς θα εντατικοποιηθούν. Παραδείγματος χάρη, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, κυρίως οι Γάλλοι, αλλά και με τη συμμετοχή και των Βρετανών σε αυτό το σημείο, σκέφτονται ένα σχήμα για την αμυντική Ευρώπη που θα περιλαμβάνει καταρχήν τις 6 μεγαλύτερες χώρες. Δεν είναι κάτι που ενθουσιάζει όπως είναι φυσικό τους μικρούς, αλλά πιθανόν θα κινηθούν προς αυτή τη λογική. Εάν όμως κάνουμε το σενάριο εργασίας ότι δεν θα κυρωθεί η συνθήκη, και προφανώς θα υπάρξει πρόβλημα, πολύ περισσότερο να υπάρξει πρόβλημα από περισσότερες από μία χώρα, δηλαδή δεν είναι μόνο η Ιρλανδία. Εγώ χθες ήμουν στις Βρυξέλλες και σε μια συνάντηση υπήρχε αυτό το θέμα, η εφαρμογή και επικύρωση της συνθήκης κτλ. Μια ακραία άποψη που εκφράστηκε ήταν το εξής, ότι αν είναι μόνο η Ιρλανδία, δεν πειράζει, we can throw it out, θα την πετάξουμε έξω. Ακραία διατύπωση, αλλά βέβαια υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, ότι αν φτάσουμε μέχρι εκεί, θα βρούμε κάποιο σχήμα, ενδεχομένως θα δούμε τι θα γίνει. Η ιδέα ήταν να μην επαναλάβουμε το προηγούμενο, να κάνουμε δηλώσεις, να χάσουμε άλλο ένα χρόνο κτλ. Αλλά αν όμως περισσότερες χώρες, τότε η εξέλιξη θα είναι εντελώς διαφορετική. Το πιθανότερο σενάριο διαγράφει κανένας. Θα είναι πολύ, πολύ διαφορετική. Πολύ περισσότερο από αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί θα είναι μέσα σε αυτές τις χώρες που θα έχουν επικυρώσει. Οι Γάλλοι ήδη έχουν επικυρώσει. Και εδώ, αν θέλετε, υπάρχουν διάφορες σκέψεις και διάφορα σχήματα πώς μπορεί να κινηθεί. Παραδείγματος χάρη, ένα σχήμα να κινηθούμε γύρω από την Νομισματική Ένωση κτλ., γύρω από την κάποιο άλλο πυρήνα, μικρότερο, αλλά πάντως όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Βεβαίως πρέπει να πω το εξής, ότι εδώ υπάρχουν ακόμη πιο ριζοσπαστικές, αν θέλετε, σκέψεις. Υπάρχουν εκτιμήσεις, σενάρια που συνδέουν την Ευρώπη με όλα τα φαινόμενα γύρω από το Ισλάμ και τι μπορεί να σημαίνει για την Ευρώπη τα προβλήματα οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Αν και στον οικονομικό τομέα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν φαίνεται να είναι σε τόσο δυσχερή θέση όπως ήταν στο παρελθόν. Επομένως, δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς πού ακριβώς θα πάει. Ποτέ δεν ήταν εύκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κρίσιμο στοιχείο για το άμεσο μέλλον είναι τι μπορεί να γίνει με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η συνθήκη της Λισαβόνας, εάν επικυρωθεί, μπορεί να συγκρατήσει λίγο πολύ όλους μας. Δεν είμαι τόσο βέβαιος και πάντοτε δεν ήμουν τόσο βέβαιος ότι το κρίσιμο μέγεθος είναι ο Αμερικανικός παράγοντας. Ο Αμερικανικός παράγοντας προσπαθεί να επηρεάσει, προσπαθεί να σταματήσει πράγματα κτλ. Αλλά η διαμόρφωση της Ευρώπης, το που πηγαίνει, είναι κυρίως θέμα ευρωπαϊκό και κυρίως εξαρτάται το πώς αντιδρούν και σε ποιο βαθμό Γαλλία, Γερμανία και οι κεντρικές χώρες. Η Βρετανία μπορούν να μπλοκάρουν μια σειρά από πράγματα, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει. Παραδείγματος χάρη αυτό που έγινε στην ΑΜΕ, ότι δεν μπορούσε να τη σταματήσει. Δεν είναι το κρίσιμο μέγεθος που μπορεί να σταματήσει μια σειρά από πράγματα. Επομένως, η προσωπική μου άποψη, η προσωπική μου εμπειρία λέει ότι δεν θα πρέπει κανείς να υπερδραματοποιεί τον ρόλο των ΗΠΑ. Ναι, μπορεί να φρενάει, μπορεί να επιβραδύνει πράγματα, αλλά δεν μπορεί και να σταματήσει πράγματα στο τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχόλια που έκανε ο κ. Σοβιέρης, εγώ και στο βιβλίο και στην παρουσίασή μου δεν θα ήθελα να δώσω μια έτσι αρνητική εικόνα για την Ελλάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τον αντιευρωπαϊσμό, το μέτρο που αναπτύσσεται, νομίζω ότι εδώ η Ελλάδα έχει επίσης κάτι το ξεχωριστό με την εξής έννοια και θα έλεγα ίσως μια κάπως σχιζοφρενική θέση. Γιατί, διότι στις διάφορες δημοσκοπήσεις, αν δει κανείς το ευρωβαρόμετρο, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της βαθύτερης ενοποίησης σε μια σειρά από στα μεγάλα θέματα. Θέλει το Σύνταγμα, θέλει το σωτήρι της αγώνας, τι θέλει, δεν εμφανίζεται να την απορρίπτει. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα. Αλλά πάντως εμφανίζεται να τι θέλει. Εμφανίζεται να εκτιμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θέλει τους θεσμούς, να θέλει την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέλει την αμυντική ενοποίηση, να θέλει την ΟΝΕ, έφυγαν οι προβλήματα με το ευρώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει καταγράφει σχετικά υψηλούς δείκτες υπέρ βαθύτερης ενοποίησης. Όταν έρθει όμως κανείς στα ποιοτικά στοιχεία το πόσο Έλληνας ταυτίζεται με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το πόσο αισθάνεται Ευρωπαίος κτλ. Εκεί φαίνεται ότι η θέση μας είναι στην δυνατότερη τάξη πραγμάτων. Πολύ λίγο Ευρωπαίοι, είμαστε με τους Βρετανούς και με τους Δανούς. Αλλά οι Βρετανοί και οι Δανείοι από μια άποψη έχουν μια πιο συνεπή θέση, γιατί τουλάχιστον δεν εμφανίζονται να θέλουν τι. Δεν εμφανίζονται να θέλουν περισσότερο Ευρώπη. Εμείς εμφανιζόμαστε να θέλουμε περισσότερη Ευρώπη από τη μια μεριά, αλλά και από την άλλη να είμαστε σχετικώς λίγο ταυτισμένοι ή να μπορούμε να ταυτιστούμε με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αλλά όλο αυτό όμως ερμηνεύεται από τα διάφορα στερεότυπα και τα διάφορα σύνδρομα που διαμορφώνουν το πολιτικό μυαλό, την πολιτική ταυτότητα και την πολιτική μας σκέψη. Σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις του Κώστα Τζέπου για να κατά κάποιο τρόπο αντλήσουμε αισιοδοξία από ό,τι είπες Κώστα. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν θα ήταν δίκαιο να κάνουμε συγκρίσεις με τις νέες χώρες. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι πολύ νωρίς και επομένως οι εφετερίες είναι εντελώς διαφορετικές και δεν θα ήταν δίκαιο. Αλλά πάντως, εάν εξαιρέσει κανείς την Βουλγαρία και την Ρουμανία που μόλις μπήκαν, γιατί δεν ήταν, ουσιαστικά έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο, σε μια σειρά από δείκτες οι νεότερες χώρες εμφανίζονται να είναι πολύ πιο μπροστά από την Ελλάδα. Και κυρίως ό,τι αφορά θέματα τεχνολογίας, innovation και τέτοιου είδους πράγματα, οι χώρες της Βαλτικής εμφανίζονται ακόμα πολύ πιο μπροστά. Όπου από αυτή την άποψη οι συγκρίσεις είναι πάρα πολύ δυσμενείς σε αυτό το σημείο, ακόμη και με τις νεότερες χώρες με εξαίρεση της Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Για να μην πω ότι και πάλι με την επιφύλαξη ότι η Ελλάδα έχει ακόμη προβλήματα και στην εφαρμογή μια σειρά από πολιτικών και αυτό που λέμε του δικαίου του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται η χειρότερη ή από τις χειρότερες επιδόσεις μαζί με την Ιταλία. Ενώ οι νεότερες χώρες και με την επιφύλαξη πάντοτε ότι είναι σχετικά σύντομο το χρονικό διάστημα για να έχει κανείς πιο έγκυρα και αξιόπιτα στοιχεία εμφανίζεται σε μια σχετικώς καλύτερη τοποθέτηση. Επομένως δεν ξέρω αν μπορούμε όντως να αντλήσουμε αισιόδοξα ή θα πρέπει να αντλήσουμε κάποιες άλλες σκέψεις ή κάποιους άλλους προβληματισμούς από αυτές τις συγκρίσεις. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να οδηγηθείτε εντελώς έτσι αρνητική τοποθέτηση. Ωραία. Να συνεχίσουμε με άλλες ερωτήσεις. Πώς αντιλαμβάνεται η Ελλάδα τον εαυτό της στην περιοχή των Βαλκανίων και πώς θα συμμετείχει στον κύριο Αγγλική εδώ. Τι δύο ερωτήσεις πριν φτάσουμε. Η πρώτη ερώτηση, πώς εξελίχθηκαν οι νύχτες στην πορεία του χρόνου. Είχαμε βελτίωση ή αυτή η εικόνα ήταν από την αρχή μέχρι σήμερα σταθερά ίδια. Η δεύτερη ερώτηση, πώς εξηγείς την αντίθεση, αντίφαση που υπάρχει μεταξύ της καλύτερης πολιτικής θέσης της Ελλάδας και της τόσο κακής οικονομικής θέσης. Άλλη ερώτηση που να είναι σχετική, υπάρχει το πιστεύω. Συγγνώμη, ο Δημήτρης. Νομίζω ότι το θέμα που πρέπει να αρχίσει είναι τα θέματα που όλοι μας ταραγγείλουν από χρόνια. Είναι το βασικό κάνω ταυτότητα. Που πραγματικά, επειδή υπάρχει αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω μια παρατήρηση. Ότι τελικά ο μόνο σεισμό ιδρύεται με αυτή την απλέον αντιθετικό μύθο. Από τη μια μεριά στέκεται στο παρελθόν, είναι δηλαδή η κλασική κοινωνία, και από την άλλη μεριά προσπαθεί να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό διαχωρισμό και στο να γίνει στην οποία δεν ετύχει. Και ουσιαστικά η Ελλάδα στην Ανατολική Ευρώπη γεννιάζει αυτή την προσπάθεια από την αρχή τη συζήτησή τη. Το πώ θα περάσει από την Ανατολή στη Δύση. Αυτή είναι μια διαδρομή, μια αντιφάση την οποία ζούμε καθημερινά. Πιστεύω ότι αυτά έχουν τη σημασία του και αξίζει να τα βλέπει κανένα. Όμω τα τελευταία 30 χρόνια υπάρχει μια άλλη λογική που μα αδέσει η επικαιρότητα τη πολιτική, δηλαδή το μέλλον, το παρόν και το μέλλον. Στις ζωές των σύγχρονων κοινωνιών, όλο και σε υπερισχύουν. Μάλιστα, οφείλονται όταν είστε εδώ, η πρώτη παρατήρηση που έκανε για την Ελλάδα και δεύτερη παρατήρηση, είτε ότι είσαστε σταμένοι περισσότερο προς το παρελθόν παρά στο μέλλον. Θέλω να πω με αυτό ότι οι πολιτικές, ας πούμε, που γεννιάστηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, βοήθησαν την Ελλάδα να μετέχει στο σύστημα αυτό το ευρωπαϊκό και να μάλιστα να μετέχει με ουσιαστικό τρόπο. Και πρέπει να παρατηρήσουμε, νομίζω, ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια, δηλαδή από την κυβέρνηση Καραμαλή και δεύτερη, υπάρχει μια πίσω πολιτική που δεν φαίνεται από πρώτη άποψη. Υπάρχει μια τάση εθνικής αναδείγμασης. Αυτό μεταφράζεται σε όλη την λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας που βέβαια συνδυάζεται δυστυχώς και με μια εταιρεία στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι το βασικό θέμα που έχει κάποιος να λύσει αυτά τα πράγματα είναι όντως πολιτικό. Μια πολιτική δηλαδή η οποία θα μετοχή στην Ευρώπη, πάλι γιατί για την Ευρώπη, θέτει σε ένα καλό του, δηλαδή βάζει σε μια καλή χρειά, σε μια καλή ιεράρχηση τα προβλήματα παρελθόντος που όντως ως χώρα συνόρων, ως χώρα με αυτό το αντιφατικό μύθο ίδρυσής μας στον νεότερο κόσμο, είναι λογικό να έχει. Υπήρχε κάποιος από εκεί. Ναι. Μιλάω στον άλλο σας με τα εξωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η κατάσταση που βρίσκεται, με το συνταξιοδοτικό, με το πρόβλημα με τα σκόπια, με οτιδήποτε. Και τι θα βοηθήσει ή θα φέρει σε πιο άσχημη θέση στην Ελλάδα στην Ευρώπη. Να απαντήσεις. Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας, η εικόνα που έχει η ίδια ή η εικόνα που έχουν οι άλλοι. Και τα δύο. Στο περιφερειακό σύστημα. Καταρχήν να δούμε ποια είναι τα δεδομένα για την Ελλάδα. Εάν δει κανείς τους δείκτες, θα δει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι η πιο ανεπτυγμένη κοινωνικο-οικονομικά με τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης από όλες τις όμορες χώρες. Ίσως είμαστε μία από τις περιπτώσεις όπου το χάσμα ανάπτυξης Ελλάδας και των όμορων χωρών να είναι τόσο μεγάλο, ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχουν στο παγκόσμιο σύστημα όπου να έχετε τόσο μεγάλα αναπτυξιακά χάσματα. Ξέρω εγώ στην Νότια Αφρική, το Λεσόθο και η Νότια Αφρική, η Ζεζιλάνδη και η Νότια Αφρική και η Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ. Επομένως, από αυτή την άποψη τα δεδομένα πιστοποιούν ότι η Ελλάδα είναι μια πιο ανεπτυγμένη, όντως σε μια ζώνη σταθερότητας και σε μια ζώνη δημοκρατίας και μια ζώνη ευημερίας. Επομένως, αυτή είναι λίγο πολύ, πολύ συνοπτικά και πολύ φωτογραφικά η αντικειμενική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο μας και το τι ακριβώς θέλαμε να κάνουμε στα Βαλκάνια και στην περιοχή, εδώ αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Και από εδώ περάσαμε από διάφορες φάσεις. Με άλλα λόγια, γύρω από το περίφημο θέμα της κατανόμασης της χώρας, το οποίο χειριστήκαμε με τον τρόπο που το οποίο χειριστήκαμε, εμπολής, αλλά και όχι μόνο αυτό, και μια σειρά από άλλα, τα οποία ενδεχομένως δεν θα ήταν σκόπο να αναφερθούμε αυτή τη στιγμή, λόγω χρόνου κυρίως, όχι για κανένα λόγο, γινήκαμε, προσπαθήσαμε και κατά κάποιο τρόπο γινήκαμε μέρος του προβλήματος των Βαλκανίων για πάρα πολύ και σημαντικό χρονικό διάστημα. Ενώ πολλοί προσδοκούσαν ότι η Ελλάδα θα ήταν λίγο πολύ η ευρωπαϊκή χώρα στα Βαλκάνια και όχι η βαλκανική χώρα στην, η βαλκανική χώρα στην Ευρώπη. Για μεγάλο χρονικό διάστημα γινήκαμε η βαλκανική χώρα στην, η βαλκανική χώρα στην Ευρώπη. Και αυτή ήταν η πρόσληψη που είχαν για την Ελλάδα. Και ο τρόπος που χειριστήκαμε το θέμα της ακατανόμαστης χώρας είναι, αν θέλετε, ενδεικτικό το πώς βλέπουμε την ιστορία, το πώς οικοδομήσαμε την επιχειρηματολογία μας, με αναφορά κυρίως στην ιστορία, με όρους του παρελθόντος και όχι με όρους του μέλλοντος. Βεβαίως, θα πρέπει να πω το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 2003 περίπου, το τοποθετώ κάπου εκεί, με την αποφάση που πήραμε στη Θεσσαλονίκη, ανοίξαμε το δρόμο των Βαλκανίων για την ένταξη. Με άλλα λόγια, η περίφημη ατζέντα της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε το καταλυτικό γεγονός, το οποίο λίγο πολύ άνοιξε το δρόμο μπροστά των Βαλκανίων, και αναφέρομαι εδώ κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια, διότι αυτό ήταν το μεγάλο ζητούμενο, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό σε μεγάλο βαθμό, αν θέλετε, εκτιμάται και στον ευρωπαϊκό χώρο και νομίζω και στην, και στην περιοχή των, και στην περιοχή των Βαλκανίων. Αλλά το πού ακριβώς, το πώς ακριβώς μπορεί να διαμορφωθεί ο μελλοντικός μας ρόλος εδώ, θα εξαρτηθεί και με το πώς θα αντιμετωπίσουμε και τελικώς ποια λύση θα δοθεί στο πρόβλημα αυτό. Δεύτερον, θα εξαρτηθεί από το πώς θα πορευτούν τα Βαλκάνια, και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση η θέση της Ελλάδας δεν μπορεί να είναι ότι τα Βαλκάνια θα πρέπει τελικώς να βρούνε την, να ενσωματωθούν πλήρως στο ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν θα πρέπει να παραμείνουν ένα είδος μαύρη ζώνη στον ευρωπαϊκό χάρτη, αλλά και κυρίως τι μπορεί να γίνει με μια σειρά από τρέχουσες εξελίξεις ό,τι αφορά το Κόσοβο και τις άλλες δυνητικές συγκρούσεις που υπάρχουν. Σχετικά με το ερώτημα που έθιξε ο Αντώνης σε ό,τι αφορά τους δείκτες, εάν οι δείκτες κινήθηκαν, εννοείς διαχρονικά το πώς ακριβώς κινήθηκαν. Κοίταξε, Αντώνη, ορισμένοι δείκτες, παραδείγματος χάρη δείκτες σύγκλησης, κατακεφαλής εισοδήματος κτλ. Και μια σειρά από άλλα στοιχεία ονομαστικής σύγκλησης, κινήθηκαν διαχρονικά, κινήθηκαν θετικά. Το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι είμαστε σχεδόν στο επίπεδο του μέσου ρεύσης και συνέβηση των 27 και με τη στατιστική στρέβλωση που γίνεται, αλλά σημαίνει ότι κινήθηκαν σε αυτό το επίπεδο, κινήθηκαν θετικά. Σε αυτό πράγμα, μια σειρά από άλλους δείκτες, κυρίως δείκτες διαρθρωτικών αλλαγών κτλ. Εκεί τα πράγματα τα τελευταία χρόνια κινούνται αρνητικά. Και αυτό καταγράφεται σε μια σειρά από εκθέσεις. Τώρα, γιατί κινούνται αρνητικά, γιατί πάρα πολύ απλά είναι θέμα και πολιτικών επιλογών που γίνονται και πώς ακριβώς υλοποιούνται αυτές οι πολιτικές. Σε ό,τι αφορά προφανώς την αντινομία που εμφανίζεται ανάμεσα στην πολιτική μας και στη θεσμική μας θέση και στην οικονομική μας θέση στο σύστημα. Κοίταξε, αυτή η αντινομία προκύπτει περισσότερο ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των δικτών, προκύπτει περισσότερο τα τελευταία χρόνια που εμφανίζεται αυτή η αντινομία. Διότι κατακτήσαμε την πολιτική και τη θεσμική μας θέση, δηλαδή περάσαμε στον εσωτερικό πυρήνα, περάσαμε στον εσωτερικό κύκλο, κυρίως ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, κυρίως ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στο ευρώ. Χωρίς τη συμμετοχή μας στο ευρώ, Δεν θα είχαμε περάσει σε καμία περίπτωση. Θα ήμασταν στον εξώτερο κύκλο, όπως θέλει κανείς και να τον ονομάσει. Η συμμετοχή στο ευρώ ήταν το καταλυτικό γεγονός, αλλά η συμμετοχή στο ευρώ ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που έγιναν και μιας σειράς επιλογών οικονομικής πολιτικής ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση κτλ. Επομένως, εδώ νομίζω ότι είναι λίγο πολύ σαφές ότι κάπου αν θέλεις η οικονομική σύγκριση και η πολιτική εντός εισαγωγικών λίγο πολύ συμβαδίζουν και πάνε μαζί. Το ερώτημα είναι ακριβώς ότι θα γίνει από εδώ που αρχίζουν τα πράγματα και εμφανίζονται κάπως να αποκλίνουν. Εάν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε μέσα σε αυτόν τον εσωτερικό πυρήνα ή δεν θα παραμείνουμε μέσα στον εσωτερικό πυρήνα. Το τελευταίο σχόλιο νομίζω, θυμίστε μου λιγάκι ποιο ήταν η παρατήρηση που κάνατε. Ότι η κατάσταση πολιτική όπως είναι δεν δημιουργεί. Με το συντάξιο ερωτικό, με μια Ελλάδα που είναι σε μια κρίση γενικώς και έχει επιτυχθεί με Σκόπια. Πού θα πολιτήσει τη θέση τη δική μας, γιατί μήπως να κλωσάει ακόμη και πολύ πίσω. Αυτό εννοώ. Εννοείται μέσα. Οικονομικός γιατί πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το διέξοδο. Κοιτάξτε, το πώς θα βγούμε από το συνταξιοδοτικό, δεν νομίζω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος να το απαντήσω. Φαντάζομαι. Υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ πιο σε καλύτερη θέση. Εδώ θα μας πάει πίσω αν σχέση με τα οικονομικά που έχουμε βάλει υποτίθεται για κάποια κίνηση με την ώρα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ άσχημη θέση αυτή τη στιγμή, σαν χώρα γενικώς. Σήμερα. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το θέμα του ασφαλιστικού είναι εντελώς διαφορετικό θέμα το πρόβλημα που αναφέρατε της το σκοπείο. Το θέμα του σκοπείου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε ό,τι αφορά το θέμα του σκοπείου, αλλά ότι κάποια στιγμή αυτό το θέμα θα πρέπει να κλείσει. Νομίζω ότι εδώ ακολουθήσαμε μία θα την έλεγα ολέθρια πολιτική, ουσιαστικώς μία σειρά από ευκαιρίες τις χάσαμε, μας προσφερόταν η λύση η οποία θα μπορούσε να είχε κλείσει το θέμα, αλλά ο ελληνικός μαξιμαλισμός, η ελληνική αντίληψη, το έχω πει πολλές φορές, ότι βρέθηκα σε μια στιγμή, σε μια συζήτηση όταν τότε ήταν η διαπραγμάτευση σε ένταση, περίπου μας είπαν το εξής. Μας είπαν ποιο είναι το πρόβλημά σας. Τους είπαμε ότι το πρόβλημά μας είναι εθνική ασφάλεια, διότι έχουμε προβλήματα λιτρωτισμού από εδώ και από εκεί κτλ. Και μας είπαν, ωραία, το κατανοούμε. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και πράγματι ήρθαν κάποια στιγμή με κάποιες προτάσεις. Και μας είπαν ότι ξέρετε ότι το αντιμετωπίζουμε. Και μάλιστα για πρώτη φορά μας είπαν ότι θα αναλάβουμε εμείς να εγγυηθούμε αυτό το οποίο σας προσφέρουμε. Είστε ικανοποιημένοι? Τους είπαμε όχι, ναι, αλλά έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα που λέγεται η ονομασία. Και είπαμε στην ονομασία, θα σας πάω μια σύνθετη ονομασία, ένα προσδιορισμό, ώστε να μην εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο μέρος, μονοπολί την ονομασία κτλ. Είστε ικανοποιημένοι? Τους είπαμε είναι ένα βήμα, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί εμείς δεν θέλουμε καθόλου να αναφέρεται ούτε το όνομα, ούτε παράγωγο του ονόματος. Και μας είπαν καλά γιατί, διότι η σύνθετη ονομασία λύνει το ουσιαστικό πρόβλημα, γιατί δεν είναι ικανοποιημένη. Και εκεί κάπως μεταφράζω τη διπλωματική γλώσσα σε πιο έτσι άμεση γλώσσα, τους είπαμε ότι ξέρετε για μας εκτός από θέμα ασφάλειας και αυτό είναι πραγματικότητα, δεν είναι έτσι σενάριο, εκτός από θέμα ασφάλειας είναι και θέμα ιστορίας. Και μας είπαν κοιτάξτε, αφήστε για λίγο την ιστορία, ξεπεράστε λίγο το βάρος της ιστορίας. Όσο ήταν τα Βαλκάνια παράγουν πολύ περισσότερη ιστορία από αυτή που μπορούν να καταναλώσουν. Και ξέρετε, στην Ευρώπη αυτό κάναμε, ξεπεράσαμε το βάρος της ιστορίας, κλείσαμε λίγο την ιστορία. Εάν ανοίξουμε την ιστορία ξανά, θα ξαναβρεθούμε στο σημείο μηδέν, θα διαλυθούμε. Και ξέρετε, εμείς τους είπαμε. Τους είπαμε ότι, το έλεγε και σε κάποια άλλη ευκαιρία απόψε. Σήμερα ότι ξέρετε η ελληνική ιστορία είναι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα δεν θέλω να σας πω μετά τι μας απήντησα. Και είπαμε, ωραία, κόψτε το κεφάλι σας και κάτω τι νομίζετε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε κάτω αυτή την προοπτική, ποια ήταν η εικόνα και γιατί ακριβώς το γειτονικό κράτος, που είναι κράτος δεν είναι κρατήδιο, για να σημειώσουμε έτσι. Λοιπόν, εξαρτάμαστε εμάς. Το καθήκον κέρδισε το ηθικό επιχείρημα, το ηθικό επιχείρημα στην παγκόσμια κοινότητα. Και αυτό ερμηνεύει τη σημερινή στάση του, γιατί αισθάνεται ότι έχει κερδίσει και το ηθικό επιχείρημα, έχει κερδίσει και μια σειρά από συμμαχίες, συμμαχίες παγκοσμίως. Επομένως, είναι εμφανές το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι ειδικός, υπάρχουν πολύ ειδικότεροι. Απλώς αλλά θα υπάρξει συζήτηση, αυτό θα έλεγα. Έγινε συζήτηση. Το γίνει γεννήτα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες για κάτι τέτοιο. Εντάξει. Κύριε Κιμήτη, θα ήθελα να μας πείτε τη γνώμη σας για την εξέλιξη της τάσης της Ελλάδος απέναντι στο ζήτημα της σχέσης της Τουρκίας με την Ένωση. Και σας το ρωτάω αυτό γιατί τελευταίο καιρό είχα να θερματίσει η παρέμβαση του κυρίου Σιμίτη. Και εάν κάνουμε την υπόθεση εργασίας, τελικά αλλάζουμε τη στάση μας στο θέμα αυτό και υποστηρίζουμε μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκίας. Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να ενισχύσει την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό σύστημα, δεδομένου ότι υποστηρίζεται από Γαλλία και Γερμανία, ή τελικά θα δυνατήσει την θέση μας εκεί. Να αφήσουμε στην ερώτηση μόνη της. Θα αφήσουμε μόνη της. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα και αυτή τη συζήτηση που άνοιξε η τοποθέτηση του κ. Σιμίτη. Να συνεπίσω ως εξής την απάντησή μου. Θεωρώ ότι η πρώτη καλύτερη επιλογή για την Ελλάδα, η πρώτη καλύτερη επιλογή θεωρώ ότι είναι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μια σειρά από λόγους. Είναι η πρώτη καλύτερη επιλογή. Σημείο πρώτο. Σημείο δεύτερο. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι το επιθυμητό. Αυτή είναι η καλύτερη. The best case, I think. Η καλύτερη επιλογή. Θεωρώ όμως ότι αυτή για το ορατό μέλλον και όσο μπορούμε να κάνουμε κάποιες στοιχειώδεις εκτιμήσεις. Και νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει. Ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως προοπτική πλέον να υλοποιηθεί αυτή η επιλογή. Δηλαδή μετά την εμπειρία που είχαν Γάλλοι, Γερμανοί κτλ. Κυρίως οι Γάλλοι από την πρόσφατη διεύρυνση με τους 12 και μετά την εμπειρία επίσης της καταψήφισης του συντάγματος και όλα αυτά, νομίζω οι Γάλλοι, και δεν περιορίζεται η θέση αυτή απλώς στον Νικολά Σαρκοζή, που εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να πει κανένα, ωραία, θα περιμένουμε, θα φύγει από την εξουσία κτλ. Νομίζω ότι είναι βαθιά, διατρέχει όλη την ελίτ της Γαλλίας και όλη την πολιτική και διοικητική ελίτ της Γαλλίας. Ότι η Τουρκία δεν μπορεί να καταστεί πλήρες μέλος. Και αν θέλετε, η πρώτη του θέση, που είναι και η πλέον σημαντική, συνοψίζεται σε ένα κεντρικό επιχείρημα. Ότι οι Γάλλοι δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να δουν μια χώρα πληθυσμιακά ισχυρότερη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τώρα σε αυτά προσθέσετε μια σειρά από άλλους παράγοντες που λέγεται ταυτότητα, πολιτιστική, θρησκευτική κτλ. Σύνορα Ευρώπης που μπορεί να φτάσουν και όλα αυτά τα πράγματα, τότε νομίζω ότι είναι προφανές ότι το πρώτο και καλύτερη δυνατή επιλογή που είναι αυτή της πλήρης ένταξης δεν είναι ρεαλιστική. Εμφανίζεται ως μια πραγματοποίηση, ως μια εφικτή. Εάν τώρα προσθέσετε ότι εκτός από τη Γαλλία που είναι η κεντρική χώρα και που είναι η χώρα που σε τελευταία ανάλυση θα μπορούσε να σταματήσει τη διαδικασία και το έχει κάνει στο παρελθόν, έχει σταματήσει τη διαδικασία ένταξης, αν προσθέσετε ότι είναι η Γερμανία, είναι η Αυστρία, είναι η Ολλανδία και επιπλέον ένα μεγάλο μέρος, η πλειοψηφία της ευρωπαϊκής κοινή γνώμη, καταλήγει το συμπέρασμα ότι η δεύτερη καλύτερη επιλογή είναι αυτή της ειδικής ή προνομιακής σχέσης όπως θέλετε να την πείτε. Και επομένως κάπου εκεί θα πάμε. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί επεξεργάζονται σχήμα. Εγώ είχα συμμετάσχει πριν ένα μήνα περίπου που με είχαν καλέσει και είχα συμμετάσχει σε μια συζήτηση ποια μπορεί να είναι αυτή η προνομιακή σχέση κτλ. Κάποιες σκέψεις πολύ έτσι περιληπτικές τις διατύπωσαν σαν εκείνο στο βήμα. Αλλά δουλεύουν πάνω σε αυτή τη λογική. Τότε. Πότε θα το παρουσιάσουν πιο επίσημα αυτό το σενάριο, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να το παρουσιάσουν από ό,τι μου έλεγαν στην Προεδρία τους, που είναι το επόμενο εξάμηνο. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι ανοίγει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα θα έπρεπε επισήμως, θεσμικά, κυβερνητικά να βγει να υποστηρίξει αυτή τη θέση, αυτή τη στιγμή. Αλλά φαίνεται ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση και πρέπει, ώστε να δούμε πώς ακριβώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η σχέση, ποια ακριβώς θα μπορούσε να ήταν η ενδεχόμενη συμβολή της Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο και από την άποψη αυτή, τα όσα είπε ο Κώστας Σιμίτης, νομίζω ότι άνοιξαν τουλάχιστον αυτή τη συζήτηση και μπορούν να τροφοδοτήσουν αυτή τη συζήτηση. Επομένως, είτε έτσι τελειώσει, νομίζω ότι κατευθυνόμαστε και πηγαίνουμε σε μια προνομιακή σχέση. Νομίζω ότι το σενάριο της πλήρους ένταξης, τουλάχιστον όπως το εκτιμώ εγώ και όπως προκύπτει από τις διάφορες, αν θέλετε, συζητήσεις εδώ και εκεί, είναι μάλλον αυτή τη στιγμή πλέον ανέφικτο. Αντώνη Τηλιάκος, έχει ζητήσει. Τάκη, πολλές φορές παρουσιάζουμε την Ελλάδα και την Ευρώπη, όπου με την Ελλάδα φαίνεται να έχει προβλήματα ταυτότητας. Η Ευρώπη φαίνεται να μην έχει. Αλλά το πράγμα είναι κάπως και εσύ βέβαια το ξέρεις αυτό, κάπως πιο σύνθετο. Και μάλιστα θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια βεβαιότητα ως προς τι συνιστά Ευρώπη. Γιατί και μέσα στις παλιές ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή στην Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, υπάρχει μια γενικευμένη κριτική ως προς την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς το έλλειμμα δημοκρατίας το οποίο υπάρχει. Και ακόμη αυτό εμφανίζεται και μαζικά, εμφανίζεται και αντιθετικά. Παραδείγματο χάρη η απόρριψη του συντάγματος από πολλές χώρες δεν είχε μόνο το χαρακτήρα μιας ευρωσκεπτικιστικής και εθνικιστικής και συντηρητικής πλευράς, αλλά έχει και το χαρακτήρα εν πάση περιπτώσει της απόρριψης μιας Ευρώπης η οποία πολλές φορές φαίνεται σε μεγάλα στρώματα, ακόμη και πανεπιστημιακά στρώματα στα οποία συναστρεφόμαστε περισσότερο, περισσότερο αποξιωνωμένοι, περισσότερο γραφειοκρατικοί, περισσότερο σε δρόμους οι οποίοι πηγαίνουν μακριά από τις από την κατά κάποιο τρόπο διαμορφωνόμενη γενική θέληση. Απέναντι σε αυτά τα ζητήματα διαμορφώνεται μια στάση σήμερα η οποία είναι προς αναζήτηση ενός νέου ευρωπαϊσμού, δηλαδή μια στάση η οποία λέει ότι το παλιό μοντέλο της αναζήτησης μιας ευρωπαϊκής ενότητας με τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει ως τώρα πράγματι έχει προβλήματα και επομένως θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους, εν περιπτώσει, του να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν πολλές λύσεις εδώ πέρα και πολλές, μια γκάμα απόψεων. Από απόψεις οι οποίες λένε ότι, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει επίσης και ένα μοντέλο κοινωνίας λίγο πολύ διαφορετικό από το μοντέλο το αμερικανικό ή το μοντέλο το από ανατολικό, έως απόψεις οι οποίες, εν περιπτώσει, αποτελούν περισσότερο εθνικές παραλλαγές. Μέσα σε αυτή την πορεία πιστεύω ότι ενδεχομένως η Ελλάδα δεν είναι μόνη ως εξαίρεση της Ευρώπης, ως ένα είδος δηλαδή αντίπαλου δέους της Ευρώπης. Το γεγονός επίσης ότι πολλές ανατολικές χώρες ή πρώην κεντροανατολικές χώρες έχουν έρθει και κάθε μια από αυτές έρχεται με την εξαιρετικότητά της, Πολωνία παραδείγματος, είναι ένα μεγάλο εργαστήριο. Εξαιρετικότητες και διαβάζει κανείς τα κείμενα των Πολωνών διανοουμένων, οχριούν τα δικά μας ανάδελφα κείμενα μπροστά στην εξαιρετικότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε και να αναζητήσουμε με ποιους νέους όρους ενδεχομένως τίθεται πια αυτό το ζήτημα, τι είναι η Ευρώπη, τι είναι οι επιμέρους χώρες, και πώς μπορούν να παίξουν μέσα στο πεδίο της Ευρώπης μετά από ένα καταλυτικό γεγονός όπως ήταν η απόρριψη του προηγουμένου συντάγματος. Ουσιαστικά ο Αντώνης έκανε ένα σχόλιο, απλώς ποιο σκέψη θέλει να προσθέσω σε αυτό το σχόλιο. Κατά βάση συμμερίζω με αυτό το προβληματισμό. Και κυρίως ότι χρειαζόμαστε ένα νέο ευρωπαϊσμό. Διότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μπορεί να πει κανείς ότι όλο αυτό το εγχείρημα, όλο το πολιτικό, το project έχει φτάσει ένα διέξοδο. Διότι πράγματι δεν υπάρχει και πολιτικό project αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα προβλήματα που εμφανίζονται, οι προβληματισμοί που εμφανίζονται, και δεν είναι μόνο στην Πολωνία. Καλά, η Πολωνία είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, πολύ περισσότερο κάτω από τους αδελφούς Καζίνσκι, μέχρι σχετικά πρόσφατα, όπου αυτά τα οποία ελέγχουν το και αυτά τα οποία είχαν λίγο πολύ προταθεί ήταν επίοικο συγκρινόμενο με αυτά που είπε η Ελλάδα, ήταν απείρως, θα έλεγα, πολύ πιο σχιζοφρενικά. Αλλά ακόμα και η Γαλλία, η περίπτωση της Γαλλίας. Ο προβληματισμός, η καταψήφιση του συντάγματος ήταν κάτι το οποίο ήταν σοκ. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμουν στη συνέλευση και συζητούσαμε ότι το ενδεχόμενο να απορριφθεί το Σύνταγμα και λέγαμε το εξής, όταν απορριφθεί, αν το υποστηρίξουν 20 χώρες και απορριφθεί, τότε τις υπόλοιπες φαίνεται το πολύ πολύ να τις βγάλουμε έξω. Αλλά τότε όταν συζητούσαμε αυτό, ουδής είχε σκεφτεί και ουδής μπορούσε να διανοηθεί ότι ανάμεσα τις χώρες που θα απέρριφταν θα ήταν η Γαλλία. Και όμως η Γαλλία ήταν η χώρα που, απέρριψε. Επομένως, από αυτή την άποψη, δεν θέλω να πω ότι η Ελλάδα είναι μοναδική. Είναι όμως, παρουσιάζει ορισμένα φαινόμενα αυτός η έννοια του εξαιρετισμού, ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ότι, όχι κάτι το ιδιαίτερο με την έννοια ότι έχει μια ξεχωριστή ταυτότητα. Προφανώς κάθε χώρα θεωρεί ότι έχει μια ξεχωριστή ταυτότητα για να προσδιοριστεί. Αλλά ότι οι άλλοι κάτι οφείλουν σε αυτή. Ότι θα πρέπει να τις αναγνωρίσουν έναν ειδικότερο ρόλο, και αυτό είναι λίγο μοναδικό. Έχει μια, μια μοναδικότητα. Υπάρχει όμως ένα πολύ γενικό ερώτημα, ο νέος Ευρωπαϊσμός και το νέο πολιτικό project. Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο Ευρωπαϊσμός και πώς μπορούμε αυτή τη στιγμή να ορίσουμε και να πούμε το τι ακριβώς είναι η Ευρώπη. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, ποια είναι η πολιτική δημοκρατία, το κάψιμο, η πολυπολιτισμικότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Και σε αυτό πράγματι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να δούμε εκεί πώς ακριβώς μπορούμε να τοποθετηθούμε και τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Στην ίδια γραμμή ήθελα να πω μερικές σκέψεις που μου γεννήθηκαν από το βιβλίο σου και ιδιαίτερα από το ιστορικό μέρος, όπου εμφανίζεται ότι υπάρχει ουσιαστικά μία εξαρτημένη πορεία. Δηλαδή έχουμε μία πορεία από την γέννηση του ελληνικού κράτους, η οποία μας οδηγεί μέσα από διλήμματα στο να και επάλληλες κρίσεις ταυτότητας, να βρισκόμαστε πάντα σε αυτό το ερώτημα. Ποιοι είμαστε, με ποιους είμαστε, τι κάνουμε κτλ. Και ο Αντώνης και εσύ τώρα μόλις δώσατε μια διάσταση του πολιτικού προβλήματος εκεί, ή μάλλον των πολιτικών απαντήσεων που μπορεί να πάρει. Λιγότεροι, περισσότεροι δημοκρατίες στην Ευρώπη, που πηγαίνει κτλ. Αλλά από το βιβλίο σου και εσύ υπενήχθηκες αμέσως πριν την πολιτισμική διάσταση. Και νομίζω ότι και στην Ευρώπη τίθενται όλα αυτά τα ζητήματα λόγω της μετανάστευσης, της ταυτότητας κτλ. Τα οποία απαντιώνται βεβαίως με τις γενικές αρχές του σεβασμού, της διαφορετικότητας, της ρευστότητας, αλλαγής των ταυτοτήτων κτλ. Αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα που είναι η έλλειψη μιας πολιτισμικής ανάλυσης. Αυτό που λες στο βιβλίο σου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι η αντίληψή μας ότι παίζουμε ένα ρόλο εκπολιτιστικό, εκπολιτισμικό μάλλον. Αυτό που σαν πήγα. Όπου είμαστε ακριβώς, αυτό είναι η μεγάλη κοινότητα με τους Γάλλους, και όπου είμαστε στην ουσία σαν αποικιοκράτες χωρίς αποικία, δηλαδή κατά φαντασίαν αποικιοκράτες. Πρέπει να μας σέβονται, να αναγνωρίσουν κτλ. Αυτό τι σημαίνει, και νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και των συγκρούσεων που έχουν γίνει μετά τη μεταπολίτευση, από τη σύγκρουση για τη γλώσσα μέχρι το βιβλίο της ιστορίας. Είναι βασικό το πώς αντιλαμβανόμαστε, πώς διαβάζουμε την ιστορία μας. Πώς ερμηνεύουμε επομένως τον εαυτό μας σε σχέση με το παρελθόν και άρα σε σχέση με το μέλλον και το παρόν μας. Και νομίζω ότι εδώ πράγματι υπάρχει ένα έλλειμμα και των εξυγχρονιστικών κυβερνήσεων. Δηλαδή η οικονομία έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο, η πολιτική στο βαθμό που μπορούσε να τον παίξει, διότι βέβαια ούτε το πολιτικό σύστημα μπόρεσε να αλλάξει σε κατευθύνσεις που θα έπρεπε, ούτε τα κόμματα να εξυγχρονιστούν, ούτε η δημόσια διοίκηση. αλλά ειδικά στο πολιτισμικό μείναμε πάρα πολύ πίσω, εφαρμόζοντας όλες, στα χαρτιά όλες τις αρχές των διεθνών οργανισμών, πρόσβαση, συμμετοχή, διαφορετικότητα κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα η κοινωνία μας δεν αφομοίωσε σχεδόν τίποτε από όλα αυτά. Εξυγχρονίσαμε τις υποδομές, δώσαμε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φτιάξουμε μουσεία, αλλά στα μουσεία δεν πηγαίνουμε. Δεν θέλουμε να πάμε, δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε μία... Δεν μας προσελκύει αυτό που λέμε ότι είναι το υπέρτατο όλων, δηλαδή ο ελληνικός πολιτισμός, κυρίως ο αρχαίος. Επομένως, πιστεύω ότι μια προοδευτική πολιτική θα πρέπει να δώσει σημασία σε αυτή την ανάλυση και στους νέους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουμε πια τις ταυτότητες και τις διαφορετικότητες, διότι οι διαφορετικότητες κουβεντιάζονται γενικώς, αλλά στην πραγματικότητα φαίνεται να μην έχουν βάρος και να μην έχουν πολιτικές και, που αλλάζουν πράγματι τα δεδομένα και μας οδηγούν να είμαστε πιο κοντά σε σύγχρονες απόψεις γι' αυτό. Να πω κάτι με εσύ, να απαντήσω κάτι μαζί, να το πιάσω ένα άλλο σχόλιο. Τώρα που κάνω για αυτό, είναι μια πολύ αδερφάση προτέρου. Ο οποίος στην Εσόγειο λέει ότι στις ενθέσεις των εθνών προηγείται η οικονομία, ακολουθεί ο πολιτισμός στα κομματότητα, ότι η πολιτική είναι πολύ δυσκολότερο να ακολουθήσει. Με βάση αυτή τη φράση, βάζοντας στο νου αυτή τη φράση και από την προσωπική μου εμπειρία βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. Δηλαδή άρχισε από την οικονομία, την διαγραφή του παρελθόντος, όπως είπε ο Ρέο Τάκης, η ειρήνη ήταν το πρώτο βάθος. Να διαγράψουμε την καλογερμανική διαφορά και να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Η οικονομία ήταν το δεύτερο, το οποίο έχει μια αρνητικό τρόπο, αυτό που για τους συγκλίνους λέγεται αρνητική ενοποίηση, όπου όλοι ήταν σχετικά εύκολο να συμφωνήσουν. Δηλαδή το μεταλλαγής του δαμπού, ειδικά σε μια εποχή ας πούμε, που υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, δείχνει συνεργατική και ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι η τσέπη του γεννήσει και αυτό το αποδίδει εν μέρει ενώδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πλήρης ομοφωνία και αλλαστή ομοφωνία και όλα πάνε καλά. Ο πολιτισμός, παρά το ότι συμφωνώ με τη Μεσσίνη, θεωρώ ότι και στον πολιτισμό γίνονται βήματα. Δηλαδή θα είναι και εκτιμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαφορετικότητα, ο σεβασμός στη διαφορά, ακόμα και η πορεία προς τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες που θα είμαστε καταδικασμένοι εντός εισαγωγικών να ζήσουμε, νομίζω ότι είναι για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό το δεδομένο και από τη φύση της, από ότι είναι άλλα κράτη στον κόσμο. Αυτό που με απασχολεί είναι η πολιτική. Δηλαδή θεωρώ ότι το Έλληνο μεγάλο της Ευρώπης σήμερα, που όλοι μας θα το βρούμε μπροστά μας από το και γι' αυτό δεν προχωρούν τα πράγματα, είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική ταυτότητα, όπως είναι τουλάχιστον μερική τάξη από αυτόν και από πού θέλουμε να πάμε. Και επειδή εγώ θέλω να είμαι ευρωπαϊστής, αλλά θέλω να είμαι και ρεαλιστής, δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα η μεγαλύτερη νομιμοποιητική βάση της Ένωσης είναι τα κράτη-μέλη της, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα μπορεί να προσθέσει μόνο από συνεννόηση πολιτικών ηγεσιών. Και ειδικά των μεγαλύτερων κρατών. Και αυτή τη στιγμή αυτό λείπει βαθύτερα. Και φυσικά σε αυτό συμβάλλουμε και εμείς, που αντί να είμαστε το Ευρωπαϊκό Κράτος των Βαλκανίων, γίναμε το Βαλκανικό Κράτος της Ευρώπης. Επομένως είμαστε απόλυτες, και εγώ συμφωνώ και με τον Τάκη τον τελευταίο χρόνο, ακόμα περισσότερο και με τον κύριο Αγγελινό, που τον προηγούμενο και τόσο πάμε και χειρότερα, γιατί πράγματι αυτό βλέπω και εγώ, που πρέπει να το πούμε αυτό, πώς θα αρχίσει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη καρδινών και Ιταλιών δεν μπορεί να αρχίσει παρά από μια πολιτική συνείδηση του προβλήματος και πολιτική συμφωνία εθνικών πολιτικών ηγεσιών πάνω στο πρόγραμμα της υπέρβασης. Δεν ξέρω ποια είναι τόνος, αλλά είναι αυτό το οποίο πρέπει να είναι θετικό αυτή τη φορά. Γιατί τα οικονομικά τελειώσαν. Η οικονομική νοτήση έχει σχεδόν τελειώσει. Τώρα θέλουμε είναι τα πλανητικά προβλήματα, περιβάλλον, εξωτερική πολιτική, ενεργειακή πολιτική, απόρρια και τα λοιπά. Αυτά θέλουν αποφάσεις. Θέλουν συγκεκριμένες τακτήσεις, τουλάχιστον συγκεκριμένες απόψεων. Δεν είναι βάζουμε ότι οι δασμοί θα πέφτουν 5% το χρόνο και σε 5 χρόνια θα έχουν τελειώσει. Αυτό είναι σχετικά απλό και το καταφέραμε πολύ γρήγορα. Άσο καταφέραμε και πράγματα τα οποία μας έχουν ρίξει την άλλη άκρη. Η μια αγροτική πολιτική ας πούμε πάσχει από την επιτυχία της. Από εκεί που η Ευρώπη ήταν ελληματική σε αγροτικά πράγματα έχει γίνει περισταγματική και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούν. Ο κοινωνικός προϋπολογισμός 50% για τα αγροτικά προϊόντα είναι ένα τρέλο. Δηλαδή πρέπει να ληφθούν τέτοιου τύπου αποφάσεις. Δηλαδή, πολύ συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις για να πάει η Ευρώπη προς άλλη κατεύθυνση. Τάκη, συγγνώμη, αλλά επειδή είμαι τα τόσο ξέρω, το ζήτημα δεν είναι οι ορισμένες πολιτικές που γίνονται ή ο σεβασμός μόνο της διαφορετικότητας, είναι πώς βιώνει η ελληνική κοινωνία το ζήτημα της ταυτότητάς της, και αυτό δεν είναι ζήτημα πολιτισμού όπως το λέμε γιατί μπερδευόμαστε λίγο, αλλά είναι ζήτημα κουλτούρας, δηλαδή είναι ζήτημα του πώς αφομοιώνουμε τα στοιχεία που ζούμε, πώς τα αξιολογούμε, πώς νιώθουμε καλά με αυτά και επομένως λειτουργούμε με αυτοπεποίθηση και όχι με μια ενοχή και με ένα βάρος ελληματικό σε σχέση με το ένδοξο παρελθόν. Ξενόφωνα και ξενομανείς. Διάβασα σήμερα υπάρχει νομίζω, η χθες υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου της Σουηδίας η οποία αρνείται να εκδώσει κάποιον Ιρακινό, θυμάμαι καλά, στην Ελλάδα, γιατί διότι θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία δεν σέβεται καθόλου τους κανόνες για το άσυλο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως αυτό είναι ένα μικρό αλλά ενδεικτικό δείγμα κάποιων πραγμάτων. Αλλά νομίζω πράγματι ότι το πρόβλημα που θέτει με σύν και το πρόβλημα που θέλει ο ξενοφόντας είναι λίγο διαφορετικά προβλήματα. Νομίζω ότι το πρόβλημα που θέτεις είναι αυτή τη στιγμή το πολιτικό έλλειμμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ορίσει ποιος είναι ο πολιτικός στόχος, τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι κατά μία άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι το θύμα, είναι θύμα της επιτυχίας της, διότι μια σειρά από πράγματα που είχε αναλάβει να κάνει, λίγο πολύ τα έκανε επιτυχώς. Δομία της οικονομικής ενοποίησης, είτε λέγεται αρνητική, είτε εσωτερική αγορά, είτε λέγεται θετική νομισματική ένωση, η ευρώ κτλ. Τα πέτυχε. Επομένως μέχρι τώρα είχε κάποιο σημείο αναφορά, είχε κάποιο στόχο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει. Και δεν μπορεί να τον ορίσει, και δεν μπορεί να τον ορίσει για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι οι ίδιες οι δυνάμεις οι ιδρυτικές αυτή τη στιγμή, τα κράτη όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία, εμφανίζονται να είναι διχασμένα εσωτερικά και να μην μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό στόχο. Αλλά πολύ περισσότερο η διεύρυνση έχει κάνει τα πράγματα. Εξαιρετικώς δύσκολο θα να οριστεί αυτό το πολιτικό project. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το πολιτικό project. Με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε μια είδος θεσμικής μηχανικής που είναι η συνθήκη της εισαγόνας, που είναι θεσμικό κείμενο, θεσμικές αλλαγές, αναγκαίες βεβαίως, πολύ σημαντικές. Αλλά ψάξει κανείς μέσα σε αυτό το κείμενο να δει, ναι, αλλά ποιος είναι ο πολιτικός στόχος που πρέπει να πετύχουμε. Δεν υπάρχει. Ουσιάζει. Δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή, αν πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο που είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών των κειμένων, ωραία, κάνουμε αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα στο τεχνικό επίπεδο, αλλά για ποιο σκοπό τα κάνουμε όλα αυτά, τι θέλουμε να πετύχουμε, εκεί δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να το πούμε τίποτα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και δεν νομίζω ότι θα ξεπεραστεί πάρα πολύ εύκολα, διότι στην τελευταία ανάλυση συνδέεται και μια σειρά από πολιτιστικές κατηγορίες και πολιτιστικές παραμέτρους μέσα στην Ευρώπη. Τώρα, το πρόβλημα που θέτει η Μεσίνη νομίζω ότι είναι πρόβλημα περισσότερο δικής μας εθνικής ταυτότητας και πώς αυτή μπαίνει, πώς αυτή κατά κάποιο τρόπο επηρεάζεται ή αλληλό επηρεάζεται από το ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι σε μια κάπως απουστευτική διατύπωση θα έλεγα ότι το είπε και ο Ξενοφόντας ότι και εδώ ίσως έχει ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή τη συζήτηση για τον εξευρωπαϊσμό και πώς προχωράει, πού πάει κτλ. Ότι υπήρξε ή υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτό που θα θεωρούσαμε κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη και πολιτιστική συγκρότηση. Δηλαδή πώς διαβάζουμε τον εαυτό μας, πώς ακριβώς βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς ακριβώς προσλαμβάνουμε την ταυτότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Η συζήτηση για το βιβλίο ή ακόμα και η συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Αντώνη Κυριάκου στα Νέα και του Κώστα Γεωργουσόπουλου που εγώ την βρήκα ενδιαφέρουσα και ότι συνεχίζεται και λέει ορισμένα πράγματα το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και πώς μπορούμε ή δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε ιστορικά πράγματα και ιστορικά βάρη για να προσδιοριστούμε. Ή ακόμα πολύ πιο απλά πράγματα, το τι διαβάζουμε, τι ακούμε, τι βλέπουμε. Ή ακόμα θέλετε το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να έχει τη χαμηλότερη δαπάνη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τις 15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολιτιστικά αγαθά. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι συμπτώματα αυτής της, να το πούμε, κρίσης. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει πολύ όρο, γιατί η Ελλάδα είναι συνεχώς σε κρίση. Και, όταν τους χειρότερους δείκτες. Εκείνοι οι χειρότεροι δείκτες, όπως οι χειρότεροι δείκτες σε δαπάνες σε πολιτιστικά αγαθά. Λοιπόν, όλο αυτό κατά κάποιο τρόπο φωτίζει το πρόβλημα. Και είναι εξόχως πολιτικό πρόβλημα. Θα πείτε, αλλά έχουν στήσει το λόγο πρόβλημα. Γεννόμη, είναι ο... Είπατε και ενεργομένο αυτό, πως υπάρχει μια αναπτυξιακή διαφορά, ένα αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και των Βαλκανικών κρατών σε περιφερειακό επίπεδο. Μήπως το γεγονός αυτό, δηλαδή της γεωγραφικής μας θέσης, της παγωγής μας στα Βαλκάνια και των επιρροών που δεχόμαστε από αυτά τα κράτη, είναι ο λόγος της χαμηλής μας θέσης σε δείκτες της Ευρώπης των 27. Μήπως δηλαδή υπάρχει ένα αναπτυξιακό ταβάνι, ένα αναπτυξιακό όριο το οποίο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, και αν μπορούμε με ποιες πολιτικές θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θέλεις να... Εγώ θέλω να επαναφέρω τη συζήτηση εκεί που μιλάει ο κ. Πρόεδρος, ο κ. Τσιγιάννης. Θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή διαφοροποίηση της Ευρώπης σε σχέση με τις συνομένες πολιτικές Αμερικής και με την Άπο Ανατολή. Να το εννοήσουν αυτό οι Ευρωπαίοι. Για να το εννοήσουν αυτό οι Ευρωπαίοι, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πρόταγμα ευρωπαϊκό που διαφοροποιείται η Ευρώπη σε σχέση με αυτούς τους άλλους δύο πόλους. Προσπαθεί και παλιότερα να γραφτεί μια κοινή ευρωπαϊκή ιστορία. Το πράγμα κόλλησε όσον αφορά την ιουδεοχριστιανική κληρονομιά, αν αυτό κολλάει με την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό της, με το ρωμαϊκό δίκαιο. Εσείς, σαν σπέρμα για ένα καινούριο πρόταγμα μιας νέας Ευρώπης, που είχε πάνω στην ελληνική πρόταση ο πρόεδρος, ο κ. Λέντος, τι θα βλέπατε να... Σαν προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις στον χώρο της νέας Ευρώπης. Εσύ είχατε ζητήσει το λόγο. Ναι. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε η κυρία Ζωβά, να προσέξουμε τη γλώσσα. Ότι πράγματι οι εξυγχρονιστικές κυβερνήσεις των τελευταίων 15 ετών δεν συμπεριέλαβαν καθόλου τα ζητήματα της ταυτότητας στα περιεχόμενα της εκπαίδευσης. Η προσπάθεια που έγινε η τελευταία με το βιβλίο της κυρίας Δεκλήγη ήταν μια πολύ αποσπασματική που μπήκε στα περιεχόμενα και νομίζω ότι και εκεί σε αυτή τη συζήτηση διαπιστώσαμε αυτό που ο Ξενοφόντα Καταράνα διαπίστωσε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι το πολιτικό σύστημα, η πολιτική ηγεσία έλειψε αυτή τη συζήτηση και δεν πήρε την υπόθεση επάνω. Η συζήτηση και νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου εκεί κρίθηκε και εκεί χάθηκε αυτή η ιδεολογική μάχη, έμεινε στην σύγκρουση μεταξύ ιστορικών ως προς την ιστορική αλήθεια και την ιστορική ακρίβεια και καθόλου στο τι πολίτες θέλουν να βγουν για το μέλλον με τι εικόνα για τον εαυτό τους και τι άποψη για τον εαυτό τους και τι άποψη και για όλους τους υπόλοιπους. Το έλλειμμα πολιτικής, το πολιτικό έλλειμμα περισσότερο οράματος και όχι τόσο θεσμικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι το είδαμε και σε αντίστοιχα ζητήματα του πολιτισμού, της σφαίρας του πολιτισμού, τα είδαμε και στο εθνικό επίπεδο. Η μία διαπίστωση είναι αυτή και θα ήθελα ένα σχόλιο και από τον κύριο Εκνίδη. Η δεύτερη, νομίζω ότι πάλι αυτές που θα λέγαμε οι συγχρονιστικές δυνάμεις και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εντός χώρας, ένα άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην, μας το λέει και η ιστορία, μας το λένε τα παραδείγματα των άλλων χωρών, που συμβάλλει στην διαμόρφωση, συγκρότηση ταυτοτήτων ισχυρών που αντιστοιχούν στην πραγματικότητά τους και δεν είναι πολύφοδες το πραγματικό του στοιχείο, είναι δημόσια κτίρια, δημόσια αρχιτεκτονική. Είναι άλλος ένας τομέας στον οποίο επίσης δεν το παίξαμε και δεν αξιοποιήσαμε κατά τη γνώμη μου τη συμβολική τους αξία. Η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου συμβολίζει ακριβώς μια άλλη βάση της Ελλάδας. Κατά τη γνώμη μου, χωρίς να είμαι οικονομολόγος, οπότε θα το πω τελείως αριστεχνικά, δεν ήταν οικονομικό project, ήταν πολιτισμικό project η γέφυρα του Ιωδηρίου. Δεν ξέρω, γιατί πάλι δεν είναι από τους χώρους που κατανοώ, οι Ολυμπιακοί αγώνες, εάν ήταν οικονομικό project ή ήταν ένα πολιτισμικό project. Η επιτυχία τους όμως, δεν ξέρω πόσο και οι υπόλοιποι αίθουσα το μοιράζεται, με όλους τους φίλους μου που το έχω μοιραστεί, η επιτυχή τους οργάνωση, εκείνες τις ημέρες γέννησε πολύ κόσμο μεταξύ και αυτών και εμένα με μια ανάταση η οποία χάθηκε από εκεί και μετά. Έλειψε μια συνέχεια και μια στρατηγική σε αυτά που θα έλεγε και δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια στιγμή σε αυτής, για άλλους λόγους έρχεται, αλλά πιστεύω ότι έλειψε και μια τελείπη και μια στρατηγική στο επίπεδο και των συμβόλων. Και η αρχιτεκτονική και τέτοιου τύπου γεγονότα τύπου Ολυμπιακών Αγώνων έχουν να τρέχουν σε αυτό το περισσότερο ασυνείδητο πολιτισμικό επίπεδο της σχέσης μας με τον εαυτό μας, της σχέσης μας με τους άλλους και πώς θα τη στοιχεί αυτή η αυτο εικόνα μας με τα πνευματικά μας δεδομένα. Ευχαριστώ. Ο κύριος, ναι. Εγώ θα ήθελα να μείνω στο κομμάτι του πολιτισμού και θέλω να το συνδέσω με το ζήτημα της ισχύως μιας χώρας στο διεθνές σύστημα. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εξωστρεφώς και λίγο φοβικά αυτό το πολιτισμικό εμπέριο που δεν είναι κάποια τροποδοτικότητα από το διεθνές σύστημα, όσο μας έχει δημιουργήσει ένα αντισταυραντάζ, το οποίο μπορούσαμε να το αντιστρέψουμε μια εξωστρεφή πολιτική ισχύω στο κομμάτι της ίδιας ισχύως που χρήζεται στην πολιτεία, για να έχουμε περισσότερα ανταποδοτικά ωφέλη στην διεθνής κακέρα. Αλλά δεν προκειμένου δεν μπορούμε να την άποψη θα ήταν να σας θυμίσω και το άρθρο σας παλιότερα για το σύνδρομο του μεγαλέξεως και την καταπληρώση για την επιλογή με συγχώνα αυτών των συνδρόμων που φέρνουν στο πρώτο μέρος του βιβλίου στο κομμάτι της διαπραγματευτικής ικανότητας της διαπραγματευτικής κουλτούρας της χώρας μας και κυρίως είτε με διαλυσή το μίσο συνδυασμό. Εγώ ήθελα να πω ότι η βλέπω ότι η Ευρώπη, μη βάζοντας ένα στόχο πολιτικό, κυρίως τα θέματα κλιματολογικά που είναι πολύ σημαντικά στην εποχή μας με τα κύρια προβλήματα, έχει οδηγήσει στην επιστροφή των πολιτών πάλι στα εθνικά πρότυπα. Δηλαδή η έκθεση του εθνικισμού που παρατηρούμε στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, έχει ξεκινήσει από τη Γαλλία και για μένα έχει να κάνει στο γεγονός ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα νέο όραμα. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω κατά πόσο έχει συμβάλει σε αυτή τη πολύ εθνική διπολιτισμική ταυτότητα που αναφερθήκατε στην αρχή και στις αμφιβολίες που έχουμε αν κατά πόσο να ανέχουμε στην Ανατολή, στη Δύση κλπ. Η Εκκλησία, ο ρόλος της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας δηλαδή, όχι μόνο τη διαμόρφωση της εθνικής και της εθνικής ταυτότητας, αλλά και στις αρμονίες που παρουσιάζει η χώρα μας σχετικά με τους δείκτες που αναφερθήκατε νωρίτερα, ενώ κάποιες και οι άλλοι, τους πολιτισμικούς δείκτες, κατά πόσο δηλαδή η επιρροή της εθνικής έχει συμβάλει σε αυτή την αρνητική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας από τις τομείς, δηλαδή κατά πόσο αυτός ο πιάστος ανορθολογισμός που παρατηρείτε στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική ζωή στην Ελλάδα, συνδέεται με τον ρόλο, της Εκκλησίας. Και νομίζω σχετικά με τους χάρτες που αναφέρθηκε ο κ. Στοχερινός, λογάρισμα μία βρεθύνη είναι αυτό που χωρίζει